Tańsze otrzymasz gratis. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu rząd przedstawi propozycje dotyczące odmrażania granic. Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła kampanię informacyjną Safe and Innovative Poland. Francuzi badają powiązania między nietypową infekcją dzieci a koronawirusem. Obowiązkowa kwarantanna dla osób pracujących poza granicami kraju służy ochronie życia i zdrowia ludzkiego, mówiła w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu rząd przedstawi propozycje dotyczące odmrażania granic. Dziś minister przedstawiła informację dotyczącą działań podejmowanych w celu umożliwienia wykonywania pracy na terenie Polski i w krajach sąsiadujących. Minister poinformowała, że łącznie ponad 115 tysięcy polskich pracowników przygranicznych pracuje za granicą, głównie w Niemczech i w Czechach. Obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna po powrocie do kraju utrudniła im życie. Marlena Maląg tłumaczyła jednak, że resort rodziny, pracy i polityki społecznej podjął działania, by złagodzić skutki pandemii dla ubezpieczonych i członków ich rodzin. Podkreślała, że rząd na bieżąco monitoruje sytuację związaną z zakażeniem koronawirusem w innych krajach. Co istotne, instytucja obowiązkowej kwarantanny służy nadrzędnemu celowi, jakim jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się epidemii i ochrona życia i zdrowia ludzkiego. W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabrała Małgorzata Kidawa-Błońska, która zarzucała rządowi, że nie ma pomysłu na rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Mam wrażenie, że ci ludzie, którzy stworzyli te wspaniałe euroregiony, coś, o czym marzyliśmy, zostali zostawieni sami sobie. W przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostaną przedstawione propozycje dotyczące odmrażania granic. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda oświadczył, że zgodnie z konstytucją wybory prezydenckie powinny odbyć się w maju. Podczas czatu z internautami na Facebooku ubiegający się o reelekcję prezydent stwierdził, że dziś nie ma uzasadnienia, by wprowadzić którykolwiek ze stanów nadzwyczajnych, co oznaczałoby przesunięcie daty głosowania. Nie ma dzisiaj innej normalnej drogi do przesunięcia terminu wyborów, chyba że mielibyśmy sytuację, w której uzasadnione byłoby wprowadzenie któregokolwiek ze stanów nadzwyczajnych, ale w moim przekonaniu dzisiaj takiego uzasadnienia nie ma. Andrzej Duda, pytany o formę głosowania, powiedział, że prezydent nie uczestniczy w przygotowywaniu wyborów, ani też nie jest organizatorem głosowania. Polska Fundacja Narodowa rozpoczęła dziś międzynarodową kampanię informacyjną Safe and Innovative Poland, będącą kontynuacją kampanii Opowiadamy o Polsce. W jej ramach w najbardziej opiniotwórczych mediach Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii publikowane są teksty prezentujące Polskę jako kraj stabilny gospodarczo, ambitny, bezpieczny i otwarty na innowacje. Wyzwaniem dla Polski jest przyciągnięcie zagranicznych inwestycji, mówi wiceprezes fundacji Michał Góras. Teraz właśnie, w okresie wychodzenia z pandemii, przed nami duże wyzwanie, przed nami jest tutaj o Polsce. Stąd też te teksty dedykowane właśnie do tych grup, które mogą w Polsce w najbliższym czasie zainwestować. Polska Fundacja Narodowa zapowiada, że kolejna odsłona kampanii ukaże się w pierwszych dniach maja. Francuscy naukowcy, współpracując ze swoimi europejskimi kolegami, badają powiązania między nietypową infekcją dzieci a koronawirusem. Na razie nie można potwierdzić tej zależności. Poza Francją podobne przypadki odnotowano w Wielkiej Brytanii, we Włoszech, Hiszpanii i w Szwajcarii. W tej chwili szpitale donoszą o kilkunastu przypadkach zachorowań wśród dzieci. Główne objawy to trudności z oddychaniem i strawieniem, zaburzenia pracy serca, wysoka temperatura i zmiany zapalne skóry. Minister zdrowia Olivier Véran podkreślał dzisiaj, że władze polityczne i sanitarne nie lekceważą zagrożenia ze strony nieznanej infekcji. Traktujemy tę sprawę niezwykle poważnie. Uczuliłem na to kręgi naukowe francuskie, jak i europejskie. Chodzi o zebranie maksymalnie pełnych danych, aby można było ustalić ewentualną zależność tej infekcji od koronawirusa. Według francuskich specjalistów w dziedzinie wirusologii symptomy infekcji nieco przypominają niezwykle rzadko występującą chorobę Kawasaki o nieznanej etiologii, mimo że opisano ją już w 1967 roku. Dotyka ona głównie dzieci poniżej 5 roku życia. W jej trakcie obserwuje się m.in. niedokrwienie mięśnia sercowego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz o sporcie, Tomasz Gorazdowski. Szef medyczny FIFA Michael Hughey powiedział, że nie powinno się grać w piłkę nożną do września, a były obrońca Manchester United Gary Neville martwi się, że gwiazdom Premier League grozi niebezpieczeństwo powrotu na boisko. I jak ma być źle, to nie pomoże 26 tysięcy testów przygotowanych dla graczy i personelu. Neville, była podpora Manchesteru United, mówi: ludzie oceniają teraz ryzyko. Ile osób musi umrzeć grając w piłkę nożną w Premier League, zanim znowu się ją zatrzyma? Jeden gracz, jeden członek personelu na Ojomie wystarczy? Jakie ryzyko musimy podjąć? Dyskusja ma charakter czysto ekonomiczny. Gdyby nie kasa, nie byłoby mowy o powrocie piłki jeszcze przez miesiące. A Premiership ma wracać na boiska w czerwcu. Tymczasem szef Komisji Medycznej Europejskiej Unii Piłkarskiej Tim Mayer uznał, że jest możliwe planowanie wznowienia sezonu w poszczególnych krajach. To odpowiedź m.in. na zakończenie rozgrywek przez Holendrów i wszystko na to wskazuje Francuzów. W świecie boksu jest tak wiele walk, które nigdy się nie wydarzą. Powodem, dla którego większość z nich nie może się zdarzyć, jest fakt, że dwóch bokserów walczyło w zupełnie innych epokach. I tak jest na przykład w przypadku Mike'a Tysona i Tysona Fury'ego. Niektórzy posuwają się do stwierdzenia, że mogłaby to być najlepsza walka w historii wagi ciężkiej. Mike Tyson podczas swojego szczytu był nie do powstrzymania. Tyson Fury to gość, którego nie można przewrócić. Idealna kombinacja do superwalki, ale niestety nigdy jej nie zobaczymy. Ale w rozmowie z magazynem The Ring żelazny Mike powiedział, jak walczyłby z Furym. Przeciwko komuś wielkości Tysona Fury'ego musisz być agresywny, poruszać głową, nieuchwytny, ponieważ jeżeli stoisz w miejscu przeciwko takiemu człowiekowi, jesteś łatwym celem. Trzeba być przekonanym o swojej wartości. Ja, powiedział Mike Tyson, kiedy byłem u szczytu, myślałem, że jestem największym wojownikiem od Achillesa, poprzez sztukę wojny, od początku Boga, od początku czasu. Byłem niepokonany. No i byłem niepokonany. Dziś 50. urodziny obchodzi Andre Agassi, amerykański tenisista. Lista sportowych osiągnięć Agassiego jest długa. 60 wygranych turniejów, 101 tygodni na pozycji lidera światowego rankingu, złoty medal olimpijski z Atlanty i trzykrotne zwycięstwo w Pucharze Davisa. 6 czerwca 1999 roku dla Agassiego to był jeden z najwspanialszych dni. Wygrał Roland Garros. There's no way to explain what it feels like to get across a hurdle that you fundamentally don't believe you're capable of achieving, you know. Trudno opowiedzieć o chwili, w której pokonujesz przeszkodę, w której pokonanie nie wierzysz. Kiedy to się już wydarzy, sam nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo jesteś zaskoczony. Wielka ulga, choć myślałem, że może muszę wygrać 8 meczów, a nie 7. Ale nie, to było 7 spotkań i w końcu wiedziałem, jak to jest wygrać Roland Garros. But no, I have 7 and it's over and I'll never have to, you know, not know what it's like to win here at Roland Garros. 100 lat, panie Andre. O sporcie znowu za 2 godziny. Cześć, mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym. Zostań w domu i słuchaj sportu w trójce. Jutro prawie wszędzie pochmurno, słońce pokaże się głównie w centrum i na północnym wschodzie. Będzie przelotnie padać, a na zachodzie i w górach po południu miejscami burze. 8 stopni na Podlasiu, 14 nad morzem, na Lubelszczyźnie i Suwalszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa około 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, przez to siedzenie w domu zrozumiałem, że zmywarka to jednak by nam się przydała. No to wejdź na mediaexpert.pl. Czyszczenie magazynów jest. I taniej nawet o 50%. Czyszczenie magazynów w MediaExpert. Zmywarki taniej nawet o 600 zł. Na przykład zmywarka Bosch. Gwarancja sterylnej czystości. Teraz taniej o 330 zł. MediaExpert.pl. Tyk i kupione. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak w zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Aktivitaminer D3. Suplement diety Aktivitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Aktivitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Dokładnie 10 minut po 21. Zostań w domu z Trójką. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Można powiedzieć, że to jest godzina teatru, bo oczywiście już za kilkanaście sekund zanurzymy się w świat Teatru Polskiego Radia, ale potem dostarczymy także informacji wybranych przez Jana Niebudka na temat innych przedstawień, które można znaleźć w sieci. Mam nadzieję, że wszyscy siedzą wygodnie. Teraz na pewno siedzą wygodnie i możemy zaczynać. Teresa Ewa Opoka. 8:10 o zmierzchu. Niedobra, Mikusia. Niedobra. Nie kocha mamusi. No przełknij chociaż łyżeczko. Otwórz mordeczkę, no. Otwórz mordeczkę, no. Co za ośli upór. Powiedziałam jedną, spróbuj. Dobra, papu, no. Mamusia się pogniewa. Będzie gniewanie, zobaczysz, będzie gniewanie. Kto tam? Anka! Proszę, chwileczkę. Dobrze, że jesteś. Pomożesz mi nakarmić Mikusię, nic dzisiaj nie przełknęła. Jarzyny i cielęcina przetarta, ona wykręca się wyłysiałym tyłkiem. Zaraz zje. No. Ale dobre. Mika, nie daj ruszać, nie daj ruszać. A to, leży. Wy już jedliście. No, uważaj na włosy. Nie, Mika, nie daj ruszać. Wystarczy, dobrze. Staniusz. Och, tak mnie nastraszyła. Myślałam już, że jest chora. No, niedobre mi puścieczki, niedobre przestraszyło mamusie. Wszystko kupiłam. Ale nie było indyka. Zamiast indyka wzięłam udko z kurczaka, dobrze? Dobrze. Włóż zakupy do lodówki, ptaszyno. Niedobre mi kuseczki nie były. Paragon? I... O, reszta. Tutaj. Wyjść z psami? Nie, już z nimi byłam. Postałam chwilę. Przed klatką pobiegały po trawniku. Nie. Sąsiedzi źle patrzą, ale mam to gdzieś. Jutro pójdziemy wszyscy. Do parku. Jakie ty dobre dziecko jesteś, skowroneczku. Dobrze, że wróciłaś, ptaszyno. Wczoraj myślałam, że pani na serio o tej przeprowadzce. Ale później dotarło do mnie, że to przecież niemożliwe. Jak będziesz w moim wieku, to już się nic nie zdziwi. Byłam dzisiaj u notariusza i podpisałam pełnomocnictwo na tego tam kuzyna męża. Jak on ma na imię? Mówiłam ci wczoraj jakieś takie dziwne imię. Rzadkie, ale podoba mi się. Tomasz? Nie, nie. Tobiasz, takie dostojne imię. Robimy dzisiaj pedikir? Tak, ptaszyno. Moje paznokcie... Czekały na ciebie prawie 2 lata. Nie, żartowałam. Nie jest tak źle. A co ty robiłaś w Anglii? Co? Nie za gorąco? Nie, mam trochę właśnie. Dobra, przyniosę zimnej. Dobrze. Myślałam, że nikt nie chce opuszczać miejsca, w którym przeżył całe życie. A skąd się wziął ten pani kuzyn? Do samotnej, starej kobiety zawsze się ktoś przyzna. No i bogatej. O, za ciężkie słowo. Dobrze sytuowanej, to tak, tak. Jestem zamożna, bo byłam oszczędna. Nigdy nie szastałam. Zawsze skromnie, w najlepszym gatunku, ale skromnie. Bez demonstracji. Mówi się, że nie przesadza się starych drzew. No drzewo, drzewu. Nierówne, moje dziecko. A ja jestem wyjątkowym drzewem. Nie, teraz trochę za chłodna, ptaszyno. To dalej ciepłej. No. Muszę zabezpieczyć się na stare lata. Pani Lodziu, przecież pani ma 80 lat. Jeszcze nie mam. Skończę dopiero w lutym. Słyszałaś? Jaką dintoirę szykują? W głowie się nie mieści. No, o czym pani mówi? No jak to, no? Nie oglądałaś wiadomości z kraju? Mają odbierać emerytury ludziom, którzy w PRL-u pracowali w specjalnych służbach. Często tajnych, niebezpiecznych. W każdym państwie są takie. Teraz też. I jak się teraz czują ci młodzi ludzie z tajnej policji? Że na stare lata ktoś im odbierze emerytury, bo dojdą do władzy inne świnie i z pobudek ideologicznych wpadną na taki sam pomysł? Ha? Ale dożyłam czasów. Mój tadzik to się w grobie przewraca. Wróciłam, bo pani wydzwaniała. I dobrze, że wróciłaś. Pracuj dla swojego kraju, a nie dla Angolii. Nigdy ich nie lubiłam. Zarozumiali pyszałkowaci. Ty wiesz, że po wojnie przysłali rachunek polskiemu rządowi za pochówek naszych pilotów. Myślałam, że chodzi o mieszkanie. Wiem, Kaszyna. A ty nie zarobiłaś na mieszkanie? No skąd? No, za komuny 2 lata pracy w Anglii można było kupić nawet dom. Ale ja mam coś dla ciebie. A? Wyposażę cię, nie martw się. Nic pani nie mówiła przez telefon o tym Tobiaszu. No, mam swoje zasady. Zawsze byłam uczciwa. Podobał mi się komunizm, więc pracowałam w jego aparacie. Sprawa była jasna. Nie okłamywałam swoich bliskich ani przyjaciół. To oni teraz chcą się mścić, dobrać do mojej emerytury, żeby przypodobać się motłochowi. Wróciłam, bo byłam pewna, że to mieszkanie... Takie mieszkanie, 80 metrów kwadratowych w centrum, to byłby cud, gdybyś otrzymała w prezencie. Takie mieszkanie... A ja w cuda nie wierzę. Kłóci się to z moim światopoglądem. Tyle razy dawała pani do zrozumienia. Czułam lekki niepokój, ale... Trochę za zimna jest. Zaraz doleję. No. Nie myślę, że ja nie myślałam. Nieraz zasypiając widziałam cię, jak krzątasz się po tym mieszkaniu. Nawet widziałam twoje dzieci. Tup-tup, słyszałam. Gdyby nie ta ręka, co sięga po moją emeryturę, chętnie bym ją odrąbała, ale nie martw się. Świat jest szeroki, a mieszkań w nim wiele. Skowroneczku wiele. No, takiej pani profesor nie odbiorą. Wiesz, o kim mówię? Ta z drugiego piętra. Profesor nauk humanistycznych. Zwykłe ścierwo. Donosiła na swoje koleżanki i kolegów z pracy. Wielu złamała karierę naukową, nie wspominając o życiu. A oni za nią solidarnie, że taka biedna, bo się wydało. Wybaczyli jej, bo chodzą do kościoła. Mówi mi grzecznie, dzień dobry. To ja odpowiadam, ale żadnego spoufalania. Kiedy zagada do piesków, to ja zaraz je wołam i do domu. Z 5 lat temu spotkałyśmy się w sanatorium. Dzień dobry. To było w wózku, tak. Zobacz, jakie mam powykręcane stawy. I to nie od ciasnych butów, tylko reumatyzm ptaszyno. No. No i ona mnie zaprasza na kawę. Wyobraź sobie, odmówiłam grzecznie, ale stanowczo. Ja ze świniami kawy nie pijam. Żadnego spoufalania. Niech z nią piją ci, na których donosiła, skoro są tak wspaniałomyślni. Poprzeginani ludzie, że się tak wyrażę, mój skowroneczku. Ale jacy mają być? Z krzywego drzewa nic prostego nie wystrugasz. Moralność zdemoralizowana. Ja nie chodzę do kościoła i nie będę wybaczać. O, nasyp soli. No, tej niebieskiej. Stoi w słoju nad wanną. No tak. Muszę zapewnić sobie dobrą opiekę na stare lata. Zaczną się choroby, niedołęstwo. Przecież nie mogę cię tu uwiązać. Jesteś młoda, masz swoje życie. Nie, trochę za chłodna teraz jest. Moment. O, teraz. Dobra, tak. A do domu nie mogę wziąć jakiejś obcej osoby. Za dużo pokus. Nie mam zaufania do banków ani skrytek. Tym bardziej do państwa, które odbiera emerytury. O, tak. Jeszcze trochę. Tak, wystarczy. Państwo bezprawia. Partia zemsty. Bezczelnie mówią o sprawiedliwości. Chociażby się nie kompromitowali. To już było. Zabrać bogatym i dać biednym. Tylko, że po drodze gdzieś ginie to, co zabierają złodzieje. Myślałam, że siedzi ucywilizowali. Ucywilizowali się. Tak. No i wyszło. Szydło z worka, hołota dzicz. Starych ludzi się czepiają, włóczą po sądach. Cały świat się patrzy. Aj! Ostrożnie, ptaszyno, uważaj na duży palec. O kulturze narodu świadczy, jaki ma stosunek do starych ludzi. Jeszcze musi pani pomoczyć. Paznokieć wrósł w ciało. No właśnie. Zawsze miałam aksamitne życie. I nie wyobrażam sobie, żeby... Łatwiej biedakowi pogodzić się, że nagle spadła na niego fortuna. Chociaż z niektórymi to nie wiadomo. Na przykład twój ojciec. Mógłby wszystko przepić, prawda? Przecież nigdy nie wiadomo. Ale nie wyobrażasz sobie, jakie to trudne, bolesne, gdy przywykło się do pewnego poziomu, a tu nagle grożą ci, że cię ograbią. Jak ktoś potrafi wyżyć za 1000 złotych, to już się przyzwyczaił i jemu jest tak dobrze. Przyzwyczajenie to druga natura człowieka. Chcą majstrować przy ludzkiej naturze, świni. Przecież ja nie szastam pieniędzmi. Żyję skromnie. No? 3 psy, czasem weterynarz, czasem lekarz. W lato wyjazd. Jedyny luksus to miesiąc w 5-gwiazdkowym hotelu. Wiesz, że czasem nie wiem, gdzie jestem. Wyglądam przez okno i dalej nie wiem. Palmy. Pia. Au! Ostrożnie, no. Kasyno w każdym hotelu identyczne. Przepraszam, a gdzie pani ma zamiar mieszkać? Jak to? W prywatnym pensjonacie. Oglądałam prospekt, przyniósł mi ten Tobiasz. Operatywny bardzo, mecenas. Wszystkim się zajął. Poszliśmy do notariusza, to sobie pomecenasowali. Panie mecenasie. Leży na komodzie. No, sama zobacz. Coś pięknego, nie? Oczywiście własny pokój, łazienka. Mogę zabrać ze sobą ulubione meble. Kilka sztuk, oczywiście. Rozumiesz teraz, że nawet stare drzewo może się przyjąć w takim otoczeniu. Komódka, stoliczek, ulubione książki, ulubione biblioteki. O, te krzesła zabiorę. Ludwiki. Miałaś chęć na te Ludwiki? No, przyznaj się. W lawendowej dolinie. Tak się nazywa ten pensjonat. Ładnie, prawda? Sala tańca. Ludzie tańczą, uśmiechnięci. O, lubię tańczyć. A ty lubisz? Lubię. O, Ile ja się wytańczyłam za młodu. Tańcz, Aniu, tańcz. Nikt ci tego nie odbierze. Co się natańczysz za młodu, to twoje. A ty wiesz, że tańczyłam z generałem Kiszczakiem? No. To był dancjor. Och. Aż ta dzika skręcało z zazdrości. Cała sama tańczy z nami. Fala mi gdzieś w Hiszpanii za górę. Nie, nie, nie, nie, nie. Daj mi teraz skarpetki. Daj, skarpetki. Niedługo położę się spać. Wie pani, pani Lodziu, jak na panią mówią sąsiedzi? Pie, nie przejmuję się ludzkim gadaniem. Pani Ubekowa. Swołocz. No kiedy wraca ten twój chłopak? Przyjechał już, mówiłam wczoraj. A przywiózł coś? Trochę przywiózł. I razem nie wystarczy wam na mieszkanie? Mówiłam, że nie. Musimy wziąć kredyt tak jak wszyscy. A, wiem. Żyć z pętlą na szyi, ale mi wolność. Oj, biedne to wasze pokolenie. Zobacz. Oj. Zobacz, co dostaniesz ode mnie. Popatrz. Popatrz. A? Adamaszkowa pościel. Z haftem. Piękne. Angielskim, tak. Ale to nie wszystko. Sięgnij teraz ty po to niebieskie pudło. Ale tam wyżej, wyżej. A. No, otwórz. A? Srebrny. Po 12 sztuk, nie cieszysz się? Cieszę. Cieszę. Cieszysz. Sama nie mogę w to uwierzyć. Pół wieku w tym mieście, w tej kamienicy. Byłam taka młoda, niewiele starsza od ciebie. Miałaś takie miękkie włosy, lubiłam je czesać. Gdy biegałam z dzieciakami po podwórku, to wciąż zerkałam w wasze okna. Mhm. Od razu zauważyłam, że ktoś odsuwa firankę i kiwa dłonią. Nigdy nie wiedziałam, czyja to ręka, pani czy pana Tadzika. Lubiłaś tu przychodzić, mm-hmm. prawda? Czułam się wyróżniona. Dzieciaki mi zazdrościły. Mm-hmm. Żadne nie miało tu wstępu i opowiadałam im przeróżne historie. Jakie historie? O mieszkaniu. Mogłam godzinami. Słuchały z otwartą buzią. Czasem dawała mi pani trochę cukierków i kazała poczęstować wszystkie dzieciaki. Aj, mówiły wtedy, że pani Lodzia jest super. Tak. Mhm. A co ty im opowiadałaś o mieszkaniu? Co chciałam? Zmyślałaś. To nie było zmyślanie. Opowiadałam o pięknych przedmiotach. To, to było tak inaczej, że naprawdę wydawało mi się, że wchodzę w zaczarowany świat. Tak. Mogłaś nawet godzinę siedzieć cichutko i przyglądać się obrazom i fotografiom. Byłaś taka grzeczna. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale chociaż trochę wynagradzałaś nam brak dziecka. Czasem pozwalała mi pani wziąć do ręki jakieś cudeńko. A tak, tak. Nie musiałam się bawić. Wystarczyło mi napatrzenie się. Później... Wyobraźnie mogłam przystawiać figurki z porcelany, maciupeńkie filiżanki i talerzyki, włączać pozytywkę z tańczącą baletnicą. A kiedyś mama zapytała mnie, o czym tak myślę, kiedy siedzę w ciemnym pokoju. To ja jej... Nie, twoja matka nie lubiła mnie. Ośmieliła się nawet zwrócić mi parę razy uwagę. Rodzice nie chcieli, żebym tu przychodziła. No, wypuszczali dziecko na podwórko i jeszcze pretensje, że ktoś się nim zajął, tak? Byłaś naszą podwórkową córeczką. Wiesz? Twoi rodzice mieli czworo i nie rozumieli, co to znaczy nie mieć dziecka. Ciekawa jestem, czy by się zgodzili, żebyś wzięła Atosa. Bo ty byś się zgodziła, prawda? Jesteś taka kochana. Masz cierpliwość do psów. A ja tylko jednego mogę zabrać do pensjonatu. Dwa Ludwiki, jeden pies. Lorkę weźmie Tobiasz. Przyrzekł mi. Nie mogę uwierzyć, że pani naprawdę chce się wyprowadzić. Smutno ci trochę, że wyjeżdżam, co? Odkąd pamiętam, to powtarzała pani, przecież do grobu nie zabiorę tego wszystkiego. Naturalnie. Wszystkim zajmie się Tobiasz. Pobyt w prywatnym pensjonacie kosztuje moje dziecko. Nawet jest kryty basen. Nie umiem pływać, ale popatrzę sobie na czystą wodę. Całe życie w błocie, żeby zajść w ciążę i nic. Jeździłam co roku do Świeradowa. Zdarzyło się, że miałam romans. Starsze koleżanki tak mi rodziły. Bywało, że to była najlepsza terapia na bezpłodność. W tamtych czasach nikt nie dopuszczał do głowy, że to mężczyzna może być bezpłodny. Godziny leżenia w błocie. A to wynagradzałam sobie dancingiem. No i wiesz. Będę mieszkać w pensjonacie na Lawendowym Wzgórzu. Ładny adres, nie? Adres, owszem, ale to przecież zwykły dom starców. Aniu, to nie jest zwykły dom starców. Z basenem. Oj, czuję, że masz do mnie żal. Nie spodziewałam się, uważałam cię zawsze za małą przyjaciółkę. Czyściłam podłogi. Wychodziłam z psami, robiłam zakupy. No. Nosiłam pościel do Magla. Nie przez rok, dwa, ale przez ponad 20 lat. No. Znowu byłaś u pani Ubekowej, pytała mnie matka. Czasem oberwałam za to ścierką przez plecy. Uważała, że pani i pan Tadzik jesteście złymi ludźmi, że możecie mnie skrzywdzić. Nie rozumiałam, o co jej chodzi. Twoja matka powinna być wdzięczna, że ja i mój mąż zajęliśmy się tobą. Przecież ty nawet nie umiałaś jeść nożem i widelcem. Tu nabyłaś kultury, ogłady. Wkładaliśmy ci do głowy, żebyś się uczyła, żebyś poszła na studia. Tak było, nie? Lubiliśmy z mężem obserwować cię przez okno. A wiesz, jak cię nazywaliśmy? Nasza mała dzikuska. Gdy już byłam na studiach, to moi przyjaciele z podwórka pytali, czy wciąż chodzę do ubekacji. Nie, nie do pani Lodzi, tylko do ubekacji. No swołocz. Ja wezmę wszystko, pani Lodziu. Co? Wszystko. Szkatułkę z kosztownościami, chińską porcelanę, obrazy i kolekcję monet. Ale dziecko, ty chyba pozdradałaś zmysły, co to? Wszystko zaplanowane. No. Za 10 minut przyjdzie Sławek. Trzeba się pakować, pani Lodziu. Ale... Sztućce wezmę, ale za pościel dziękuję. Wlepnia się z niej zapach psiego moczu. Jak z każdej rzeczy w tym domu. No, z pani też. Nawet perfumy Chanel nie mogą złamać tego zapaszku. Czuć je już na klatce. O, pójdziesz z tym swoim Sławkiem do więzienia, zobaczysz. Nie mam zobaczysz. Zamiaru. Wszystko jest przemyślane. A ja dzwonię na policję. Nie wolno. Telefon zabieram. Nie. Zabieram. Nie ujdzie ci to na ucho, zobaczysz. Nie, przyjdzie. Nie, Sławek to pani puknie. Co zrobi? Puknie. Przeniesie się pani do świata, gdzie odbierają takim jak pani wspaniałe emerytury. Och. Będzie cieniutko. Ty podła żmijo. Tak mnie zwieść. Zawsze mnie coś od ciebie odpychało, ale się przełamywałam. Chciałam zrobić coś dobrego. Żal mi było twojej zaharowanej matki. I mój mąż cię lubił. Byłaś takim przymilnym kundelkiem. Oszukała mnie pani. Oszukała. A gdybym obiecała ci mieszkanie dzisiaj, co? Mogłam przecież zataić, że mieszkanie ma iść na sprzedaż. No i co wtedy? Uratowałaby pani swoje życie. Swoje nędzne, nic niewarte życie. Gdyby zadzwonił domofon, powiedziałabym, że zaraz wychodzę, żeby poczekał. A teraz go wpuszczę. Oj. O, jeszcze 7 minut. Puknie cię. A ja się tak starałam. Ukrywałam swoją niechęć. Zawsze byłam dla ciebie miła. Mogłam cię dawno odprawić i nie męczyć się. Męczyła się pani? To po co? Mogła pani wynająć do sprzątania i opieki kogoś z agencji. Chodziło o pieniądze, że musiałaby pani płacić. Ach tam, ty tego nie zrozumiesz. Przy tobie, moje dziecko, łatwiej mi było starzeć się i myśleć o śmierci. Byłaś uosobieniem życia, z którym podobno trzeba się rozstać. A czyż mogę roztkliwiać się nad rozłąką z tym światem, jeżeli ty, młodziutka dziewczyna, jesteś o wiele bardziej godna litości, aniżeli ja, stara kobieta nad grobem. Ja mam za sobą udane życie, ciekawe życie, miłe wspomnienia, a ty nawet do okresu dzieciństwa nie masz po co wracać. Teraz na chwilę rozbłysłaś urodą, ale zaraz ci przygaśnie. Szybko zestarzejesz się jak twoja matka. Nie sądzę, żeby twoje życie było udane. Na starcie już masz tyle kłód pod nogami, że doprawdy nie mam ci czego zazdrościć. Dlatego przy tobie czuję się tak wybornie. W domu starców będzie pani otoczona pomarszczonymi staruchami. Jakiś masażysta, pielęgniarka. Zawsze znajdzie się jakaś smutna młodość. Młodość do stracenia. Dotknę sobie masażystę w mózgu. Nieraz tak robiłam. Masażyści mają takie piękne ciała. No. Zaraz, co ty robisz? Co? Bezczelna dziewczyno! Ty... Tak miała pani mnóstwo szczęścia, że przez tyle lat nikt się do pani nie włamał. Ale delikatnie, przecież to saska porcelana! Prostaczka! Jeszcze trzy minuty i będzie się pani tłumaczyła ze swojego życia. Ale pani zaraz... Ubekowa, pani Ubekowa będą za panią wołać, ale diabełki! Uważaj! Przez całą wieczność! Ale przecież... Zawinę każdą sztukę w ścierelkę albo w serwetkę. A Sławek przyniesie walizkę! Tę dużą, co stoi za szafą w sypialni! Ale zaraz! A zaraz! A ten posążek z brązu też zabierzesz? O! O! O! Krew! Aniu! Aniu! Chyba cię nie zabiłam. Poczekaj! Zaraz! Przyłożę ci może mokry ręcznik, co? Jak się czujesz? Co? Nie wezmę. Co? Pogotowie. Słabo mi. Poczekaj. O matko. No. Ile krwi. Jeszcze minutka. Poczekaj. Krwawię się. Ale poczekaj. Nikt nie przyjdzie. Chciałam panią tylko nastraszyć. Nie przyjdzie. Nie przyszedł. Aniu, nie zamykaj oczu. Moja mała podwórkowa córeczko. Gdzie ty położyłaś telefon? No, jak się popsuł, to gdzie położyłaś? Zaraz to ja może zadzwonię po taksówkę, co? Po co zaraz pogotowie? Sensacja na całą kamienicę, jak myślisz. Ten Napoleon nie uderzył cię mocno, tylko niezręcznie. Dobrze. Niech pani dzwoni po taksówkę. No, bo gdyby on nie miał wyciągniętej ręki, skończyłoby się na małym guzie. Okład z lodu i po bólu. Palcem zrobił ci tę dziurę. Co on pokazuje? Zapomniałam. Nie wiesz, co on pokazuje? Pani Lodziu. No co, ptaszyno? Niech pani wyjmie z torebki. Nic nie mów. Wiem, o co chodzi. Nie możesz iść z kilogramem biżuterii i kolekcją monet do szpitala. Tak. O. No. Proszę, taksówkę na Ordynacką 17. W bramę. Natychmiast, tak. Było to słuchowisko 8.10 o zmierzchu Teresy Ewy Opoki. Wystąpiły Ewa Wiśniewska i Milena Suszyńska. Opracowanie muzyczne Renata Baszun, realizacja akustyczna Tomasz Perkowski, reżyseria Waldemar Modestowicz. Słuchowisko zdobyło drugą nagrodę w konkursie na debiut słuchowiskowy zorganizowany przez Teatr Polskiego Radia i Agencję Dramatu. No, jak to nigdy nic nie wiadomo. Myślę, że wiele osób było zaskoczonych takim zakończeniem tej historii. Od słuchowiska do informacji o bieżących wydarzeniach teatralnych. Teraz chciałabym zaproponować taki skok, ale pomiędzy pojawi się muzyka. Obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry Państwu, tu Lech Janerka. Zostańcie w domu z Trójką. blue eyes I needed. Going on. Tak oto wybrzmieli w trójce Dirty Projectors i duet Howling, a ta muzyczna ścieżka doprowadziła nas do spotkania z tym, co ma dla nas Jan Niebudak. Na początek dziś Teatr Narodowy w Warszawie. Jego spektakle, w większości archiwalne, pochodzące już z czasów dyrekcji Jana Englerta, można zobaczyć w serwisie Ninateki. Wspominaliśmy o tym już kilka razy, ale zespół Narodowej Sceny poszedł też śladami innych, na przykład Teatru Ateneum. Tabada, tabada, tabada. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za szyjską. Więcej o tym aktor Teatru Narodowego Adam Szczyszczaj. A pomysł tak naprawdę zrodził się z, w sumie z siedzenia w domu i z wielkiej tęsknoty za sobą, za kolegami, za zespołem, za naszymi widzami. Praktycznie duża część zespołu była w trakcie prób. My byliśmy 2 tygodnie przed premierą Matki Joanny od Aniołów z Małgosią Kożuchowską w roli tytułowej i poczuliśmy się w zasadzie jak zmieceni ze sceny, kiedy wchodziliśmy akurat w ostatnią prostą, bo to było 2 tygodnie przed premierą. Więc każdy z nas był już zmęczony tym siedzeniem w domu, więc wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu zrobić coś dobrego dla widzów. A to wiążą słowo z dźwiękiem, kompozytor i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił. Też bardzo nam zależało na tym, żeby to było jednak przyjemne, miłe, lekkie i z poczuciem humoru, bo z każdej strony jesteśmy teraz tak torpedowani pesymizmem, że właśnie trzeba było przywrócić nadzieję ludziom, naszym widzom. Więc wpadliśmy na pomysł właśnie tej piosenki. Kacper Matula zaaranżował kawałek, objął go opieką artystyczną. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Efekt Starsi Panowie w wykonaniu Zespołu Narodowego Teatru. Przy podlewaniu kwiatków, remoncie płotu, gotowaniu jest więcej niż zadowalające, a może o tym świadczyć, że bardzo spodobał się rodzinom Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Poprosiliśmy naszego dyrektora Jana Englerta, czy możemy. Dyrektor się zgodził, a przy okazji też wpadł sam na pomysł, aby nagrywać cykl Poeci Polscy. Sam zapoczątkował, czytając pierwszy fraszkę Na zdrowie. I od tego czasu na kanale Teatru Narodowego na YouTubie można posłuchać kolegów czytających wiersze polskich poetów. Mnie niedługo będzie można usłyszeć, jak czytam Mirona Białoszewskiego Autoportret radosny, ale to za chwilę. Tymczasem można już posłuchać Edytę Olszówkę, Ewę Wiśniewską, dyrektora Jana Englerta, Monikę Dryl i wielu, wielu innych. A wiersze, których w sieci już przecież sporo, tym różnią się od pozostałych, że prezentowane są z audiodeskrypcją i tłumaczone na język migowy. To dzięki współpracy teatru z Fundacją Kultura Bez Barier. A do Teatru Żydowskiego zaprasza kierownik literacki sceny Remigiusz Grzela. Zapraszamy Państwa na fenomenalny spektakl Gwiazdy na dachu. To jest telewizyjne przeniesienie spektaklu z Teatru Żydowskiego. Przeniesienie dokonane przez zmarłego niedawno wybitnego reżysera Jerzego Gruzę. Spektakl w Teatrze Żydowskim przygotował Szymon Szurmiej. Jest to bajeczna, szagalowska opowieść z fenomenalną, barwną scenografią i co warto tutaj podkreślić, choreografię do tego spektaklu stworzył słynny tancerz i choreograf Witold Gruca. Jest to spektakl, który prezentuje dosyć bogatą twórczość muzyczną też i usłyszymy między innymi piosenki w wykonaniu Gołdy Tencer, ale też Henryka Reifera, Leny Szurmiej, Jana Szurmieja, Meine Dische Mame, Miasteczko Beus, Kołysanka, ale też W piątek wieczorem czy Sekrety drzew. Jest to spektakl Widisz z napisami w języku polskim i zaprezentujemy go Państwu w czwartek 30 kwietnia o godzinie 20. Ja celowo wymieniłem go na końcu, bo uważam, że sięgając wprawdzie do archiwum i do spektaklu, który ma 43 lata, jednak po raz pierwszy prezentujemy go tę rejestrację publicznie, więc jest to pewnego rodzaju wydarzenie, ale i rodzynek wśród tych wszystkich migdałów, o których Państwu opowiedziałem. Zapraszamy Państwa do Teatru Żydowskiego. Hashtag Teatr Żydowski w domu. Mam nadzieję, że ten adres został zapamiętany. Z pewnością będzie można go podsłuchać, gdyby ktoś skusił się na podcast po zakończeniu naszego spotkania. A na zakończenie tej godziny nowy singiel od Jamiego XX, I Don't Know.